राम या प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष शुक्ल चतुर्थी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 27 दिसंबर 2003 साय लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण। देखो भाई चल रहे बहुत बात है। एक पुरानी बात है, याद आ गई हो। एक पत्र आया था तो मेरे से दीक्षा गुरु उन्होंने कहा एक पत्र जो लिख दे। करे झोला बहु बात करे कली झोला बहु बाज सी अरे उतरा तो नहीं आवे पत्र लिखा था सत दूर निवार जो ना सत दूर निवार जो ये हमारे महाराज ने कहा ये पत्र लिख दे तो मैंने लिखा वो नाशत दूर नहीं आसत राखो अंग कली झोला बहु बाजी जो एक अंग मां नास्तिकता दूर रहे नास्तिक बन नहीं बनना है आस्तिक रहो कली झोला बहु खरे में तगे तरह ही बातें आवेगी मैं पक्का रहना पक्का गुरु जी का लिख दो है। बहुत पुरानी बात है तो कई बातें आवेगी कली झोला बहु बाजी तो नास्तिक नहीं होना है आस्तिक रहना है। तो भाई भगवान में लग जाओ सच्ची बात यह है मनुष्य जन्म सफल हो जाएगा नहीं तो मनुष्य सफलता ही है पशुओं की तरह ही है। कौन होगी करी करुणा नर देही वेद ईश मिले हेतु सनेही इसका तात्पर्य है कि सब जुड़िया जो बोते बोते बोते जब आप बारी आवे तो मन से ही देते हैं तो भगवान कृपा कर गए बीच में भी मन से देते हैं कि अपना काम कर ले इसे दो खरों में दो कब हो करी करुणा नर दे बिन हेतु स्नेह दो बात बताई दो बात बहुत स्नेह कर गए भगवान कृपा कर गए मन से देते तो भगवान का दिया मन से तो इसको सफल बनाना है। मनुष्य का सफल तभी होगी जब सच्चे हृदय से भगवान में लग जाए सब बातें छोड़ दो एक में लग जाए बस सब ठीक हो जाएगा। तो ये बात याद आ गई नाशत दूर निवास जग राशत राखो अंग कई झोला बहु बात से पक्का है तो भगवान की यह प्रार्थना कर रहे हैं मैंने हमें हमने देखा है अपन सत्संग में भाई बने को उत्साह है भाइयों के बिना गए माताओं के भी उत्साह है ये मैंने देखी बात चाहते है यह भगवान की कृपा है तीन कृपा बताई मनुष्यत्म मुमुक्षुत्म महापुरुष से है दुर्लभ त्रिलमेव तत् ये बात दुर्लभ है तीनों बात मिले मानस में मनुष्यत्व और फिर मुमुक्षुत्म का कल्याण हो जाए और फिर महापुरुष मिल जाए तो दो बात तो पक्की है और इनमें लग जाओ महापुरुष मिल जाएगा कोई इनमें कोई संदेह नहीं है हमने सच्चे देश लग जाओ मनुष्यत्म मुमुक्षुत्म महापुरुष से आदि शंकर पहले कहा तो भगवान में लग जाओ चुप रहो बोलो मत बहुत कम बोलो हरदम भगवान का नाम जप रहे हो चुप रहना इस बात से बोलना नहीं कि राम राम राम राम राम राम राम राम जो जिसका इष्ट हो जिस नाम में प्रेम हो जिसमें श्रद्धा हो जो प्यार लगे वो नाम हरे राम करो नमः शिवाय करो राम राम करो राम कृष्ण गोविंद वासुदेव नारायण दामोदर माधव मुकुंद मुरारी कोई नाम जो आपको नाम प्यार लगे वो नाम जपो चुप रहो बोलो मैं ज्यादा और संयम से रहो यानी भगवान में लग जाओ सच्चे हृदय से मौका है फिर पता नहीं क्या पता क्या होगा ये शरीर छूटने बाद में क्या होगा कुछ पता नहीं कहाँ जाएंगे कहाँ पता नहीं इस वास्ते मौका बड़ा सुंदर मिला हुआ है मेरे शरीर है मुमुक्षा है और लग जाओ है भगवान में सच्चे हृदय से सतम पे आए भौतव्य सौ काम पे सौ काम तो सौ काम से भोजन पहले कर लो स्नान करना वे तो सहस्र हजार काम छोड़ स्नान पहले कर लो दान देने में लाख काम छोड़ दान बन लो अरे कोटि तत्वर इसमें करोड़ काम है छोड़ो मतलब शतम विहाय भोक्तव्य सहस्रम स्नान मासेत लक्ष्म विहाय दातव्यम अरे कोटि तक तुम्हारी स्मृत करोड़ काम बिगड़ते बिगड़ते हो भगवान स्मरण करना तो चुप रहो राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम बहुत बढ़िया बात है और परमात्मा में जो बातें ठीक लगे आपको सुगम दिखे आपकी प्रियता हो उन बातों को काम में लाओ हमने कई बातें देखी है दो बात दो दो बात एक क्रिया और एक पदार्थ ये पदार्थ है एक क्रिया है दो की जगह भगवान का आश्रय है और पर चुप रहना क्रिया की जगह चुप रहना है आश्रय दे भगवान चीज का आश्रय है रुपया है मेरे बेटा पोता है मेरी जमीन है मेरी धन है ये कच्चा सब कच्चा आश्रय आश्रय भगवान का और चुप बहुत बढ़िया बात बताई। दसवां ग्यारहवा देशों ग्यारह अंत में अपने जो पुस्तक से पढ़ी है आठ रुपये बेगा 108 पढ़ना है, 108 बना लिखा हुआ लिखे बहुत बढ़िया लगे उसके अनुसार जीवन बनाओ। ये दूसरे का आसन है आश्रय का, एक आश्रो एक बल एक आश विश्वास एक राम चित नाम हित तुलसी दास तुलसीदास, एक आश्रो एक बल एक आश विश्वास एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। चातक जैसे बना यो एक भगवान के जन्म सना चुप बन जाओ सबसे सबसे छोटे बड़े सबसे भगवान के नाम में नहीं जाओ ससरी असलते असली धन है असली पूंजी है रतन मनुष्य ने कहा भगवान को नाम हरदम भगवान को याद रखो। हे नाथ मैं भूलू नहीं, हे कृपा सिंधु मैं भूलू नहीं, भगवान के शरण हो जाओ। ये दो जो काम पड़ा वो बीमार थे तो मैंने कह दिया तुम पड़े हो नहीं चरण पड़े रहो भगवान के चरण में तुम खुश हो रहे, ये काम तो मैं कर सकता हूँ पड़े हुई आप उस समय बोला और तो कर सकता हूँ बीमार थे स्वीकार कर लिया। ऐसी बात है भगवान के चरणों शरण हो जाओ। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, अभी सुध जाए आज आज और अभी सुध जाए हो राम को नाम जो भगवान का होकर भगवान का नाम जो करो बहुत बढ़िया चीज है एकदम उत्तम चीज है। हो राम को नाम जो करो थोड़ी तरह से कुछ सच्चे हृदय से भगवान में ले जाओ सब काम ठीक हो जाए। हे राम को नाम जप, हो राम को नाम जपने हो भगवान का हो जाना मैं भगवान का हूं। जैसे आपकी कन्या क्या देते हो वो शास्त्री हो गए अब भाई वो सूत नहीं रहा था आप घर बात को तो भाई को लेना प्यार दिया। अरे देख भाई तो फंडे हाथ पर लगा रसोई मत जाए तेरे वहां बालक हुआ बालक भाई रे वहां शास्त्र हुआ भाई तेरे घर बैठे है ना भाई तेरे औसूत लगे ये बात यो भगवान का वजह हो हम संसार सूत बोले हम निर्भर हो जाएगा हो राम का नाम भगवान ही होकर भगवान का नाम सब काम ठीक हो जाए भगवान का हो जाओ सब हो राम को नाम जब और भगवान से यही कहो हे नाथ भूलो नहीं आप वो भूलो नहीं अच्छे तो सभी बात है ना भगवान याद मात्र शंभु से तार पुष्पेण सफेदार पुत्र भगवान शंकर चंद्रमा वसु चंद्रमा चंद्रमा दे गए चंद्रदेव हो जाए तंतु अच्छी तो सुषदी मात्र भगवान थे साधु कर साधु को ऐसे हर तो मस्त रहो भगवान महाराज है जैसे बाले कहते हैं माँ मेरी है तेरी माँ नहीं होने दूंगा मेरे हुक्म में तेरी माँ नहीं हो सकती मैं हुक्म तो तेरी माँ कैसे हो जाएगी मेरी माँ है भाई भी नाराज नहीं होता माँ भाई का वजह बड़ा है माँ हमारी है माँ की गोदी में बैठ जाए पूरा का पूरा भाई हाथ पूरे बैठा है मरी है ऐसा सलवा हो जाए भगवान खुश होते है अब नहीं बोलते माँ तो है ही तो माँ कह तो तार बेटा हूँ मैं तो मैंने माँ का बेटा हूँ बढ़िया बात है बढ़िया बात एकदम उत्तम बात है फिर सुनो मौका है मौका शेर भी देना सत्संग वहां बड़े नीचे होता था तो यहाँ रात लोग बैठ रहे थे उनको मैंने वही सत्संग कराओ आगे बैठे थे सत्संग कराओ हम बैठे रात 10 बजे रात 10-11 बजे जो कभी कभी सत्संग करते करते दिन हो जाता सुबह संध्या के समय सुबह काम है सत्संग की बात है तो भगवान ना दिए हुआ शरीर है तो भगवान में रहेगा तो न्याय जाओ सदा के लिए कर देते हो जाओ ज्ञात ज्ञात कृत कृत्य और प्राप्त प्राप्त तीन शक्ति अपने करने की शक्ति है जानने की शक्ति है मानने की शक्ति है मानो भगवान को जानो आप को और करो सेवा करने सेवा है मानो भगवान को है जानो अपने आप को अपने आप को जानना भगवान को मानना और सेवा करने से कृतकृत्य हो जाता है अपना जानने से ज्ञात ज्ञात हो जाता है और भगवान को मानने से प्राप्त प्राप्त हो जाता है तीन मानते हो जाए जन्म सफल हो गया एकदम हरदम उठते बैठते सोते जागते राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम कई संत वो है जो नाम जपने लगे हमारा हम तो नाम जपने के राम मेरा नाम है लो मेरा से दाम भाई मेरे निर्मल हो हरदम भगवान निर्मल हो भगवत प्राप्ति करने परमात्मा की प्राप्ति में चार बात है, चार बात। एक तो सब स्वतंत्र हो, कोई परतंत्र नहीं, लोग निष्व है तो सुख सब करो, घर वाले स्त्री पुत्र भाई संबंधी जन रहे तो चुपचाप करो, भगवान का नाम हम तो भगवान है। स्वतंत्र है और सबल है, योग्य है और अधिकारी है, परमात्मा प्राप्त अधिकारी है। परमात्मा योग्य हो आप और ताकत है और अधिकार है और स्वतंत्रता है सबके लिए। बीमार से बीमार पड़ा है तो शक्ति है भगवान है ना। हे नाथ हे नाथ मैं आपका हूँ, हेलो की बात है। भगवान में सच्चा है दर्शन लग जाओ, लगे हो ही हरदम भगवान को याद रखो। भगवान में प्रार्थना यही करो, हे नाथ भूलो नहीं, हे नाथ भूलो नहीं, अच्युता स्मृति मात्र है। जैसे राजगृह आदमी होता है उसको बड़े आदमी हो बंगला मिलता है, मोटर मिलती है, ऐसे मनुष्य मिला है, इसमें आपके भगवान की प्राप्ति की स्वतंत्रता है और उसलिए बड़ा वो दिया है, योग्यता वो दी है, राव अधिकार है, परमात्मा प्राप्ति का अधिकार है। चार बातें इस वास्ते सच कोटिंग तक तो आदि स्मरे चुप रहो, बोलो मत, समय खराब मत करो, सच्चा चाहिए सच्चे हृदय से लग जाओ। सब काम ठीक हो जाएगा, सब काम ठीक हो जाएगा। एक साधे सब साधे और सब साधे सब जाए, एक भगवान में लग जाए, सब काम सिद्ध हो जाएगा, लोग और परलोक सब। चार सज्जन थे, चार रस्ते में एक घंटे में एक घंटे में चार इकट्ठे हुए। एक राजकुमार था, एक तपस्वी था, एक साधु था, एक वैदिक शिकार करना, चारों साथ में हो गया। प्यास लगी तो संतों का आश्रम गए, संतों जाकर अपना परिचय बताया, तो संतों ने आशीर्वाद दिया, राजपुत्र चिरंजीव, राजपुत्र चिरंजीव रहो, और जो तपस्वी था मां जीव ऋषि पुत्र का तुम जियो मत, मर जाओ। साधु का जीव हुआ मरवा साधु तो जीवो चाहे मरो, ए व्याध माँ जीव माओ मर, जीव मत मरो मरे। अर्थ क्या हुआ कि हमारा चार बातें क्यों कही, एक बात सीधे रहो, राजपुत्र चिरंजीव है, तपेश्वरी राजेश्वरी राजेश्वरी नरकेश्वरी, तू जीते रहो ठीक रहेगा, आगे नरक तैयार है। ऋषि पुत्र तपस्या करे राज्य आदि भोगने के लिए तो जीव क्यों तो मर जाए तो राजा का बनाया जाएगा। और साधु के लिए कहा तुम जीव तो ही भजन करो मरो तो ही मर जाओ, जीव वाह मर वाह साधु जीवो चाहे मरो व्याध माँ जी बैठे बैठे। बैरागिर बावरी बैरागिर बावरी मत कर दे करता वो नित्रा माने गुदा उन्हें धंधा किया मेरा गिर न्याद माँ जी मा मर बैरागिर बाजी मत कर दे करता सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ बोले सब काम ठीक हुए लो कर पर लो सब हो जाए। एक ही बात है ये बात है।